kaderin, dermansız dertlerin, acının kederin sahibi benim. En acı sözlerin, ken bakan gözlerin, riyakar yüzlerin hedefi benim. Her zaman yalnızlık yoldaşım oldu, her gece kaderler sırdaşım oldu, gönlüm kahroldu. Ümitler, hayaller bir bir kayboldu, bu koskoca dünya bana dar oldu, yaşanmaz oldu. Hayat yolunda oldum divane, gönlüm bir sarhoş, dünya meyhane. Hayat yolunda oldum divane, gönlüm bir sarhoş, dünya meyhane. Ellerin dilinden bir zalim yüzünden harcanmışım ben. Dert dolu yılların, dikenli yolların, vefasız kulların kurbanıyım ben. Yoldaşım oldu, her gece kaderler sırdaşım oldu, gönlüm kahroldu. Ümitler, hayaller bir bir kayboldu, bu koskoca dünya bana dar oldu, yaşanmaz oldu. Hayat yolunda oldum divane, gönlüm bir sarhoş, dünya meyhane. Hayat yolunda oldum divane, gönlüm bir sarhoş, dünya meyhane, dünya meyhane, dünya meyhane.